آشنایی با موسیقی اصیل ایرانی. با همکاری حسن کسائی. جلسات گذشته شور را و بیات زند را و ابو عطا را اجرا کردم که تمام از قسمت‌های شور منشعب شده است و حالا آخرین قسمت ابو عطا را، یعنی مثنوی ابو عطا را که به طرز خاصی اجرا میشه، براتون میزنم و میخونم و باز میریم سر قسمت‌های بعدی. در میان باغ و در طرف چمن من بایستی که با تمام این خصوصیات و این تحریرها خونده بشه. در میان باغ و در طرف چمن بلبلی می گفت با جفتی آخ ماز سر مای زمستان بست این دل به امید گلستان بسته بلبلک بودی سخن در دهان بلبلک بودی سخن باشه کی آمد ربودش در دهن در دهان باش می گفت این سخن عمر کوته بی نامید بلند عمر کوته بی نامید Thank you. این آخرین قسمت که زدم در موسیقی به نام بال کبوتره. دات دات دام، این فروت خودش یه اسم داره که البته تیکه سازی است. یا دات دام یا دات دات دام. پس ابو عطا هم با توفیق تمام شد و حالا میپردازن به قسمت دیگر شور به نام آواز افشاری. البته مربوط به ردیف نیست این که عرض میکنم، اما لازمه که توضیح بدم، حتما باید رعایت بشه در خوندن شعر نبایستی وسط شعر تحریر داده بشه، برای اینکه شعر نامفهوم میشه. حتما باید شعر را تحلیل داد که شنونده کاملا کلمات را بشنوه، بعد تحریر داد. وسط کلام اگر تحریر گذاشتن، گاهی خود کلام از بین میره، شنیده نمیشه و شنونده ناراضی میمونه، چون هم شعر زیبا رو بایستی شنید، هم آهنگ زیبا رو، و توامن هر دو رو بایستی تحویل داد. البته این وظیفه خواننده است، بندم این نصیحت رو به خواننده میکنم. آخ دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز حالا می شدم این اینجور خون، تا کجا این هیچ شنیده نمیشه شه کلام چی شد، تا کجا باز دل غم زده ای سوخته بود. همطور که ملاحظه فرمودید شعر وقتی که تمام شد موقع تحریره. خیلی عقاید مختلف بوده، اما اون چیزی که مسلم است این تیکه گوشه افشاریه. رسم عاشق کشی و رسم عاشق کشی و شیبه شهر آشوبی، اوه رسم عاشق کشی و شیبه شهر آشوبی، جامعی بود که بر قامت او دوخته بود. این هم گوشه افشاری. تیکه بعد قرباقی گرچه چه میگفت چه زارت بکشم میدیدم چه نهانش نداری با من دل سوخته بود آیا همون جان همون آیا زیدیدم تقریبا ترکیه این قسمت قرباقیرم زدم حالا میپردازیم به عراق در اول عراق قسمتی هست به نام نهیب البته شعر نمیخوره توش همین تیکه ایست چه اجرا کردم اینو بشوندن نهیب صدایم بدین قرار نماند مست تو جاوید در خمار نماند یا گوره خندانه نوشکفته نگهدار. سپهر ای گل خندان نوشکفته نگهدار، خاطر بلبل چنو بهار نماند یا چهی داریم در عراق به نام قرائی. بد نیست که توضیحی روی قرائی بدم. من این تیکه را از مرحوم استاد ابوالحسن صبا یاد گرفتم. استاد تعریف میکرد که در قسمت هایی که نوت برداری میکردم و یادداشت میکردم، قرائی را چندین استاد خونده بودند و به طرزهایی هم یادداشت کرده بودند، اما مثل این که ناخودآگاه من سیراب نبودم از این قرائی و اون قرائی که دلم می‌خواست تمام و کامل باشد مثل این که نبود، تا این که کلفت خدمتکار خانه که تازه آورده بودیم و گویا جیلک بود، یه روز تو خانه که داشت جارو میکرد یا جهتگیری میکرد زمزمه میکرد و نمیدونست که من هم گوشه اتاق نشستنم دارم مطمئن نویسم و خوند و من فکر کردم که این را همینطوری خوند است. خواستمش، ازش سوال کردم که آیا این تیکره میدونه چی کس گفت؟ بله. گفتم چیه؟ گفت قرائی. گفتم میتونی دو مرتبه هم بخونی؟ و حتی 10 مرتبه خوند بدون اینکه یک نوتش تغییر بکنه و من یادداشت کردم و عیناً بنده یک روز که در خدمت استاد بودم قرائی رو عیناً از ایشون به این طرز یاد گرفتم. آخ اگر مستم من از عشق تو مستم، دم دم دم دم دم دم دم جانم بیا بنشین که دل بردی ز دستم. دم دم دم دم دم دم دم دم Thank you. البته قرائی رو باز به وضع دیگه من نزدیک به همین چه خوندم باز شنیدم که آی آخ اگر مجنون دلشو بیده داشت داشت فقط همین دیگه با اون فرق میکنه با اولی بلا واقع دیگهش همون ساعت به جامش این هم قرائی حالا برمیگردیم به فرود و مسیحی تخته طاعت که بر بام کلیسا میزنند یاران شود فرود میاد حالا قسمت بعدی چیکاووسی و به قولی تخت تاکتیس یا تخت تاکتیس و باز در اینجا برنامه امروز بنده هم پایان پذیرفت و از شنوندگان عزیز و گرامی خداحافظی میکنم و به خدای بزرگ میسپارمشون تا هفته بعد که دنباله برنامه شور را ادامه بدهم.